lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. O dalsze wsparcie Ukrainy w walce z rosyjskim najeźdźcą apeluje w Austrii prezydent Andrzej Duda. Mają zostać przyspieszone prace nad ustawami chroniącymi dzieci i wspierającymi rodziców, zapowiada to szef rządu. Główna podejrzana w aferze korupcyjnej w Europarlamencie wyszła z aresztu śledczego w Brukseli. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o dalsze wsparcie Ukrainy w walce z rosyjskim najeźdźcą. Jest on w Wiedniu, gdzie rozmawiał z austriackimi władzami o pomocy dla Ukrainy. Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Austrii Andrzej Duda podziękował i podkreślił wagę dostaw niezbędnego sprzętu, m.in. kamizelek kuloodpornych czy hełmów dla ukraińskich żołnierzy. Dziękujemy zarazem władzom austriackim za wysyłanie takiego wyposażenia obrońcom Ukrainy, które chroni życie. Kamizelek kuloodpornych, dziękujemy za wysyłanie hełmów na Ukrainę, czyli nie broni, ale takiego sprzętu, który ratuje życie i pomocy humanitarnej. Apelujemy o to, żeby w miarę możliwości Austria wysłała tej właśnie tego rodzaju pomocy więcej, bo jest tam na nią ogromne zapotrzebowanie i gdyby można było przekazać obrońcom Ukrainy więcej kamizelek kuloodpornych, więcej hełmów, z całą pewnością byliby za to jeszcze bardziej wdzięczni. Prezydent dodał, że rozmawiał z prezydentem Austrii o sposobach na zakończenie wojny na Ukrainie, w tym o dalszych sankcjach gospodarczych podejmowanych w ramach Unii, ograniczeniu możliwości transferu pieniędzy i utrudnianiu Rosji prowadzenia biznesu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zostaną przyspieszone prace nad ustawami chroniącymi dzieci i wspierającymi rodziców. Na wspólnej konferencji prasowej z marszałek Sejmu Elżbietą Witek premier podkreślał, że dobro dzieci to dla rządu priorytet. To, żeby uspójnić te działania, przyspieszyć wszystkie procesy legislacyjne, które są w toku, po to, aby wesprzeć rodziców, aby oni, rodzice, którzy są do tego przecież najbardziej powołani, mogli jeszcze lepiej zatroszczyć się o swoje dzieci, mniejsze, większe, o młodzież. To jest rzecz najwyższej wagi. W ramach Rady Ministrów opracowaliśmy już ustawę, która ma pomagać chronić dzieci i młodzież przed treściami pornograficznymi, przed treściami bardzo, bardzo niewłaściwymi. Mateusz Morawiecki zauważył, że dzieci wspierane są psychologicznie w szkołach. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała z kolei, że rząd niebawem ogłosi projekty, które mają wspierać dzieci. Była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, główna podejrzana w aferze korupcyjnej Ewa Kaili. Wyszła z aresztu śledczego w Brukseli i została objęta dozorem elektronicznym. Zgodę wydał przedwczoraj belgijski sąd. Greczynka usłyszała zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o skandal, który wstrząsnął Europarlamentem i dotyczył kupowania wpływów przez przedstawicieli Kataru i Maroka. Beata Płomecka. Powołaliśmy dodatkowo się... Ewa Kaili po opuszczeniu aresztu nie rozmawiała z dziennikarzami. Powiedziała jedynie, że spieszy się do 2-letniej córki. Cieszę się, że będę z nią mogła pobyć. Porozmawiamy później. Greczynka od dziś nosi bransoletę elektroniczną, nie może opuszczać Belgii i musi być do dyspozycji śledczych. Ewa Kaili została aresztowana w grudniu w ramach zakrojonej na szeroką skalę akcji policji. W jej domu znaleziono worki z pieniędzmi, a później obciążyły ją zeznania byłego włoskiego europosła, który poszedł na współpracę z belgijską prokuraturą. Antonio Panseri miał zeznać, że przekazał Greczynce ćwierć miliona euro. Włoch, który również został zatrzymany w grudniu razem z Ewą Kaili, wyszedł z aresztu wczoraj i także jest objęty dozorem elektronicznym. Podobnie jak europoseł z Belgii Mark Tarabella, który, jak zeznał Panseri, otrzymywał regularne wynagrodzenia i w sumie do 2024 roku miał dostać ćwierć miliona euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O 14.15 z Gujany Francuskiej wystartowała rakieta z sondą kosmiczną JUICE na pokładzie. Celem sondy jest zbadanie trzech księżyców Jowisza. To największa do tej pory misja Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz pierwsza w której tak duży udział wzięli polscy naukowcy i inżynierowie. Polacy pracowali nad 2 z 10 instrumentów badawczych, które znajdują się na pokładzie sondy. Również polskie firmy z sektora kosmicznego były zaangażowane w produkcję oraz testowanie elementów składowych sondy, mówi dr Tomasz Barciński, który pracował nad sondą JUICE. Każda misja kosmiczna jest w pewien sposób przełomowa. Nie posyła się statku kosmicznego, który kosztuje wiele milionów, po to, żeby nie zbadać nic, nie odkryć nic nowego. Każda misja niesie ze sobą odkrycie. To jest największa misja, którą do tej pory zbudowała Europejska Agencja Kosmiczna. Braliśmy udział w dwóch instrumentach, w tym w jednym instrumencie pani profesor Hanna Rotkiel była tak zwanym co-PI-em, czyli zastępcą głównego badacza instrumentu RPWI. Więc to jest bardzo wysoka funkcja. Należy podkreślić, że Polska brała pierwszy raz udział tak wysoko w organizacji naukowej instrumentu. Sonda ma sprawdzić, czy na lodowych księżycach Saturna istnieją warunki sprzyjające rozwojowi życia. Lot potrwa około 8 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie kraju. Opady deszczu, głównie na zachodzie i południu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na południowym zachodzie suma opadów od 15 do 20 mm, na zachodzie nieco mniej od 10 do 15 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu i proszę Państwa, ja wiem, meteorolodzy się mylą, zakwitły takie drzewka pokryte gęstymi kwiatami, takie małe jabłuszka, śliweczki czy coś takiego. No to, na co Japończycy pewnie zbierają się, żeby patrzeć. I już płatki zaczynają opadać. To nie jest śnieg, to nie może być. To te płatki. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. No i wśród deszczu takich małych kwiatków chyba mysłowic śpiewał, że niebieskich, ale to trzeba by sprawdzić, ale chyba tak. Witamy Państwa przez najbliższe 3 godziny w składzie następującym. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik i przy mikrofonie Rafał Tomański. Zapraszamy do Trójki. Tematów nie zabraknie. Powiem, że ja się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Jak ty. Po tych łagodnie kołyszących dźwiękach proszę przygotować się na twarde lądowanie, bo zaczynamy oto z tematem dosyć ciężkim. Wyciek dokumentów amerykańskich z Pentagonu. Tajne dokumenty wyciekły, między innymi dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tych tematów było bardzo wiele. Do opinii publicznej przedostały się informacje na temat planowanej przez Ukraińców ofensywy, stanu sił zbrojnych Ukrainy oraz sytuacji na Kremlu i strat rosyjskiej armii. Zdaniem analityków wojskowych to jeden z największych przecieków w ostatnich latach, a więcej na ten temat opowie nam Maciej Jastrzębski. Z ujawnionych dokumentów można się dowiedzieć, jakie są prawdopodobne kierunki kontrnatarcia Ukrainy, jakim sprzętem i od kogo dysponują Ukraińcy, a także gdzie szkoleni byli ukraińscy żołnierze. Jest też sporo informacji o sytuacji na Kremlu, nastrojach w otoczeniu Władimira Putina i propagandowych pułapkach zastawianych przez moskiewski reżim. Pierwsze pytanie, jakie zadawali komentatorzy, dotyczyły celu ujawnienia tych dokumentów i czy maczała w tym palce rosyjska służba wywiadowcza. Na razie, jak się okazuje, nie była to żadna super akcja, ani dywersja, ale głupota jednego z pracowników Pentagonu. FBI aresztowało podejrzanego o ujawnienie tajnych informacji 21-letniego Jacka Teixeira, funkcjonariusza Gwardii Narodowej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Potwierdził te doniesienia prokurator generalny Stanów Zjednoczonych Merrick Garland. Dzisiaj Departament Sprawiedliwości aresztował Jacka Teixeira pod zarzutem ujawnienia i rozpowszechniania informacji dotyczących obrony. Mężczyzna jest członkiem Gwardii Narodowej Sił Powietrznych. Funkcjonariusze FBI zatrzymali go bez żadnych incydentów. Ma zostać doprowadzony przed sąd w Massachusetts. Wcześniej doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak poinformował, że tak zwany wyciek informacji z Pentagonu nie ma nic wspólnego z planem ukraińskiej kontrofensywy i jak ocenił, to tylko dokumenty o niektórych statystycznych danych. Jest to dość prymitywny dokument, który fiksuje pewne dane statystyczne. Chodzi o zniekształcenie tych danych. Cel, któremu przyświeca publikacja tego materiału, jest zdecydowanie związany z Federacją Rosyjską, która wykorzystuje wszelkie elementy gry informacyjnej. W tajnych dokumentach Pentagonu były informacje na temat uzbrojenia Ukrainy. Zatrzymajmy się teraz na najnowszych doniesieniach w tej sprawie. Polska przekaże Ukrainie kolejne myśliwce MiG-29. Jak zapowiedział przebywający w Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki, będzie to kolejna partia, a dostarczenie samolotów jest możliwe ze względu na uzupełnienie braków w polskich siłach powietrznych. Pierwsze F-22 Raptory przybywają do Polski. Mamy 48 samolotów F-16. Zamówiliśmy też F-35. W ciągu kilku następnych lat będziemy ich mieć co najmniej 32. Byliśmy w stanie odłączyć się od poprzedniego postsowieckiego typu uzbrojenia. I teraz samoloty MiG-29 są używane na Ukrainie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński powiedział, że dostawy ciężkiej broni dla Ukrainy są konieczne, dlatego tak ważne jest, aby Niemcy wydały zgodę na przekazanie naszym wschodnim sąsiadom kolejnych myśliwców MiG-29. Uzbrojenia, żeby sprzedawać dalej, to trzeba mieć zgodę tego pierwotnego właściciela. No Niemcy to robią zawsze z opóźnieniem. No i teraz jedną z takich przyczyn tych opóźnień to jest to, że kontrofensywa ukraińska jest ciągle opóźniana, bo ciągle nie mają szczególnie ciężkiego sprzętu. Rząd w Berlinie zatwierdził dostawę MiGów i maszyny

No i obiecana Austria. Proszę Państwa, udajemy się tam razem z naszym wysłannikiem Wojtkiem Cegielskim, który towarzyszy wizycie prezydenta Andrzeja Dudy. Witaj, Wojtku. Dzień dobry, witam. Prowadzę tylko temat, przepraszam, że tak może troszkę odwrotnie, ale tematem rozmów jest możliwość włączenia się Austrii w pomoc wojskową dla Ukrainy. Zabiegał o to właśnie w Wiedniu będący prezydent Andrzej Duda. Austria jest krajem neutralnym, to trzeba powtórzyć, neutralnym militarnie i do tej pory udzielała Ukrainie jedynie pomocy humanitarnej. Czy to się może zmienić? Może tak, może nie. Tak bym odpowiedział najprościej, a teraz o szczegółach. Samo to, że już rozpatrujemy to, czy może się to zmienić, czy Austria może włączyć się w pomoc militarną, to już jest pewnego rodzaju zmiana. Wiemy bowiem, że Austria się zastanawia, no i że ma nie lada zagwozdkę, bo tak jak powiedziałeś, jest krajem neutralnym militarnie od mniej więcej lat 50. ubiegłego stulecia i to jest oczywiście pokłosie II wojny światowej, no ale jak sam mówi dzisiaj austriacki prezydent Alexander van der Bellen, to nie jest tylko to, co się dzieje na Ukrainie, to nie jest tylko konflikt między sąsiadami, ale to jest konflikt, który jednak ma skalę europejską, bo Europie zagraża. Podczas tego spotkania tutaj w Pałacu Hofburg, gdzie teraz jestem, prezydent Andrzej Duda, polski prezydent, mówił, że Rosja musi zostać powstrzymana, gdyż może stać się właśnie zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całej Europy. Polski prezydent dziękował też w Wiedniu austriackim władzom za dotychczasową pomoc humanitarną i prosił o zwiększenie tejże właśnie pomocy humanitarnej. Szanujemy oczywiście w tym aspekcie neutralność Austrii. Dziękujemy zarazem władzom austriackim za wysyłanie kamizelek kuloodpornych, hełmów na Ukrainę. Apelujemy o to, żeby w miarę możliwości Austria wysłała tego rodzaju pomocy więcej, bo jest tam na nią ogromne zapotrzebowanie. A co do tej pomocy wojskowej, o której mówimy, czy też półwojskowej można by powiedzieć, to kilka dni temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apelował właśnie do Wiednia o pomoc w rozminowywaniu kraju. Jak wiemy z licznych relacji, tych min Rosjanie zostawili tam sporo. No a Austria ma spore doświadczenie właśnie w tej takiej robocie saperskiej. Prezydent Austrii Alexander van der Bellen mówił w czasie spotkania z polskim prezydentem, że austriackie władze nad takim właśnie rozwiązaniem, nad taką pomocą będą się zastanawiać. Und in der Tat hat Österreich hier ein gewisses Know-how. Faktycznie, Austria ma odpowiednie know-how, gdy chodzi o usuwanie min. Jesteśmy w trakcie rozpatrywania tej prośby złożonej kilka dni temu. Zadbam o to, żeby ta kwestia nie poszła w zapomnienie. Oczywiście nic tu nie jest jeszcze rozstrzygnięte, ale gdyby rzeczywiście Austria włączyła się w pomoc i wysłała ludzi do rozminowywania, to byłoby to już bardzo dużo, biorąc pod uwagę właśnie, tak jak powiedzieliśmy, status Austrii. Bo do tej pory Austria odnowiła zniszczone przez Rosjan szkoły i szpitale na Ukrainie, przekazywała generatory prądu, no ale sprzętu wojskowego do Austrii raczej jeszcze nie wysyłała. Wiemy też, Wojtku, że polski prezydent rozmawiał o sytuacji na Ukrainie nie tylko z władzami Austrii. Z kim jeszcze? Rzeczywiście, za mniej więcej 2 godziny jest zaplanowane spotkanie tutaj w Wiedniu z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, bo agencja ma właśnie swoją siedzibę tutaj w Wiedniu. Rafał Grossi to jest człowiek, który kilka razy na Ukrainie był. No i oczywiście najważniejszą, kluczową kwestią jest kwestia elektrowni zaporowskiej, elektrowni w Enerhodarze, elektrowni atomowej, która to elektrownia jest od wielu miesięcy okupowana przez Rosję i jak pamiętamy doszło już tam do kilku incydentów, które postawiły na baczność wiele krajów Europy, nie tylko Polski. Rafał Grossi był całkiem niedawno znów w tejże właśnie elektrowni i ma zdać relację prezydentowi Andrzejowi Dudzie, relację z pierwszej ręki, jak to wszystko wygląda, bo ta sytuacja tam na miejscu rzeczywiście nie jest zbyt dobra, bo mamy do czynienia z elektrownią atomową, z drugiej strony rosyjskie wojska nie wykazują się zbytnią ostrożnością, jeśli chodzi o działania. Tam właśnie kilka razy było tak, że ta elektrownia, czy też pobliże tej elektrowni były ostrzeliwane przez rosyjskie wojska, stąd też właśnie te dzisiejsze rozmowy prezydenta Dudy tutaj w Wiedniu. Bardzo dziękuję. Wojciech Cegielski, tak jak Państwo słyszeli, z Wiednia. Nasz reporter towarzyszy wyprawie, wizycie polskiego prezydenta do Austrii. Dziękuję jeszcze raz. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, 3 połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. Jan, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo, pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Auto? Myję na Orlenie. Mają tam delikatne gąbki, bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. Wybieram też program Perfect. Do końca maja 15% taniej. I zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Co pan tam czyści? Powietrze. Piec wymieniłem za pani radą. To i powietrze czyste. A i kieszenie pełne. Tak działa program Czyste Powietrze. No raczej. Do 100% dofinansowania dają, a 50% jeszcze przed inwestycją. Wniosek można złożyć w banku, urzędzie lub przez internet. Wymieniaj i ty. Sprawdź swoją lokalną ustawę antysmogową, a szczegóły programu znajdziesz na www.czystepowietrze.gov.pl. Materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. A teraz czas na sytuację na drogach. O niej opowie nam Maciej Oswald. Dzień dobry, zaczynamy od ekspresowej jedenastki między węzłami Borówiec i Kórnik Północ. Zderzyły się cztery samochody, zablokowane są dwa pasy. Z kolei na krajowej 17 na trasie Krasny Staw Zamość w miejscowości Sitaniec po potrąceniu pieszego poruszamy się jednym pasem na zmianę. W Warszawie podwójne kłopoty. Na ekspresowej 8 między węzłami Łabiszyńska i Modlińska popsuty autobus blokuje jeden pas do Poznania. Z kolei na ekspresowej 2 między węzłami Aleje Jerozolimskiej i Aleja Krakowska zderzyły się dwa samochody osobowe. Do Terespola jednym z pasów nie da się przejechać. Teraz kierunek Krajowa 11, Ostrzeszów-Kępno, miejscowość Kochłowy i zderzenie dwóch samochodów osobowych. 11 jest zamknięta w obie strony i tak będzie do odwołania. Na koniec kierunek Czechowice-Dziedzice, Krajowa 1 i awaria ciężarówki na jednym z pasów w kierunku Tychów. Uwaga, jest zwężenie. Radio Nawigator Trójki. A teraz czas na skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Polska będzie nadal wspierać Ukrainę, zadeklarował prezydent Andrzej Duda, który spotkał się w Wiedniu z prezydentem Austrii. Cały czas udzielamy Ukrainie pomocy, w ogromnej części udzielamy pomocy militarnej, powiedział prezydent dziennikarzom, przypominając, że Polska znalazła się na trzecim miejscu wśród państw pod względem wartości pomocy wojskowej. Odniósł się też do wysyłania migów na Ukrainę. Jest prawdopodobne, że będziemy te samoloty, to co nam jeszcze zostało z naszego zasobu, stopniowo wysyłali, powiedział. Użyjemy każdej broni, której nie zabrania prawo międzynarodowe, aby wyzwolić Krym, napisał na Twitterze Oleksij Danilow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Dodał też, że siły zbrojne Ukrainy będą nie tylko używać, ale też testować każdy rodzaj broni. Krym jest terytorium Ukrainy. Zrobimy wszystko, aby wyzwolić nasze terytoria, napisał. Nie sprecyzował jednak, jaką broń ma na myśli. Leżący nad Morzem Czarnym Półwysep Krymski jest prawnie należy do Ukrainy, jednak od 2014 roku jest okupowany przez Rosję. Rosja poniosła na rozpętanej przez siebie wojnie na Ukrainie ogromne straty w szeregach elitarnych jednostek specjalnych, czyli specnazu, podał Washington Post na podstawie dokumentów, które wyciekły z Pentagonu. Jak zauważa gazeta, odbudowa specnazu zajmie Moskwie długie lata. Z dokumentów wynika, że jednostki były używane do zadań, które zazwyczaj wykonują zwykli żołnierze. Według szacunków analityków, co najmniej 3 brygady specnazu straciły od 9 do 95% wojskowych. Wyszkolenie jednego takiego żołnierza trwa 4 lata, zauważa Washington Post. To był serwis Trójki. Nie Z nami Dariusz Urbanowicz, czas na sport. Dzień dobry ponownie. Listopadowy finał Pucharu Billie Jean King Cup o dwa spore kroki dalej, albowiem po dwóch pierwszych meczach reprezentacja Polski Pań przegrywa z Kazachstanem 0-2. W pierwszym pojedynku Magdalinet, numer 19 światowego rankingu, przegrała z 45. rakietą świata Julią Putincewą 5-7 i 3-6. W drugim Weronika Falkowska postawiła się, ale i też przegrała z Jeleną Rybakiną 3-6, 4-6. Następne spotkania w sobotę. Rusza 28. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Na start o godzinie 18:00 pierwszy gwizdek meczu piątej w tabeli Warty Poznań ze Śląskiem Wrocław, który z kolei okupuje 14. pozycję. Mówi trener Warty, Dawid Szulczek. Mecz, niezależnie od tego, kto walczy o co w tabeli, zawsze jest grany o to, żeby zdobyć 3 punkty. Ani piłkarze, ani trenerzy nie analizują tego tak przed meczem czy w trakcie meczu, że o co gramy w końcowym rozrachunku, bo każde spotkanie jest o 3 punkty, a tabela dopiero liczy się pod koniec maja, więc teraz skupiamy się na tym, żeby rozbić to dobrze na te czynniki pierwsze. Szykujemy się po to, żeby zdobyć 3 punkty. Żeby to zrobić, trzeba być skutecznym od pierwszej akcji, niezależnie czy my mamy piłkę, czy przeciwnik. Każdy musi wiedzieć, co należy robić. Te cele końcowe, to one w trakcie meczu nie mają znaczenia. A co na to trener Śląska Iwan Dziurdziewicz? Warta jest jeden z najlepszych drużyn Ekstraklasy grający na wjeździe. U siebie ma swoje problemy, także tutaj wypatrujemy szansę, że możemy coś więcej ugrać. No i na pewno mamy swoje jakieś plany na ten mecz. Wiadomo, że ten plan czasami się wydaje, czasami nie, ale jesteśmy przygotowani i chcemy zawieźć dobry mecz. Warta, bardzo dobry przeciwnik. Widać, już gra bez tej presji, naprawdę jest o wiele łatwiej. Ale no, my też mamy swoją szansę i chcemy ten meczu zagrać dobry mecz, przebyć i wygrać. Spotkanie Warta Śląsk rozpocznie się o godzinie 18:00, natomiast o 20:30 Zagłębie Lubin zagra z Górnikiem Zabrze. Jeszcze jedna piłkarska informacja dotycząca finału Pucharu Polski PZPN, w którym Legia Warszawa zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Można już oficjalnie powiedzieć, mecz ten zostanie rozegrany na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Miasto wydało bowiem zgodę na organizację imprezy masowej 2 maja. Sprzedaż biletów ma rozpocząć się we wtorek, 18 kwietnia. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie pokonała pokarnych Słowenię 4-3 w rozegranym w Mariborze meczu towarzyskim. Bramki w regulaminowym czasie zdobywali Bartosz Ciura, Krystian Dziubiński i Kamil Górny. Wczoraj w pierwszym spotkaniu tych drużyn lepsi okazali się Słoweńcy, którzy również pokarnych triumfowali 3-2. Biało-czerwoni przygotowują się do Mistrzostw Świata, oczywiście grupy 1A, które w dniach 29 kwietnia, 5 maja odbędą się w Nottingham. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Jeszcze czas na pogodę. Na zachodzie i północy kraju piątek ma być pochmurny i deszczowy. Na obszarze Sudetów suma tych prognozowanych opadów sięgnie nawet 2 cm, 20 mm, jak podają meteorolodzy. Natomiast na pozostałym obszarze możliwe przejściowe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Trójka. Program trzeci. Jestem sam. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Masz miliony oczekiwań względem. Pasuje. rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie. Bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że nie pomoże. Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie. Teraz przenosimy się do Francji, bo tam mieszkańcy tego kraju czekają na decyzję Rady Konstytucyjnej w sprawie zgodności rządowej reformy emerytalnej z ustawą najwyższą. Siedzibę Rady ochrania od czwartku policja i żandarmeria wojskowa, ale to nie przeszkodziło w organizacji nielegalnych zgromadzeń. Prezydent Emmanuel Macron stoi w obliczu poważnego kryzysu wewnętrznego w związku ze swoją flagową reformą emerytalną. I o tym więcej opowie nam Katarzyna Seman. Francuzi masowo sprzeciwili się podniesieniu wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Około 380 tysięcy osób wyszło wczoraj na ulice w całym kraju w ostatnim dniu akcji prowadzonej przez związki zawodowe. Niektóre demonstracje przybrały gwałtowny charakter po tym, jak rząd Macrona przeforsował ustawę przez parlament bez głosowania, wykorzystując władzę wykonawczą. To legalna procedura, ale opozycja i tak zarzuciła władzy niedemokratyczne zachowanie. Zielone światło Rady Konstytucyjnej to ostatnia przeszkoda, zanim Macron będzie mógł podpisać zmiany w ustawie i zapewnić ich wdrożenie do końca roku. Ale Francuzi wciąż mają nadzieję na odrzucenie reformy. Na ulicach są miliony ludzi. Nie chcemy pracować do 64 roku życia. Są inne źródła finansowania, które można znaleźć, gdyby rzeczywiście był deficyt systemu emerytalnego. Wciąż mamy nadzieję, że w pewnym momencie ktoś o wysokim autorytecie zdecyduje się porzucić tę ustawę, usiąść przy stole i inaczej spojrzeć na finansowanie emerytur. Oczekujemy, że prezydent będzie bardziej otwarty na swoich obywateli, że przemówi do Francuzów. Chcielibyśmy, żeby zobaczył, że demonstrujemy i w końcu wyszedł ze swojego pałacu. Paryska policja zakazała wszelkich demonstracji wokół Rady Konstytucyjnej, która do końca dnia ma wydać dwie decyzje. Po pierwsze, 9-osobowa rada ma orzec, czy reforma emerytalna, która została sformułowana jako projekt nowelizacji budżetu ubezpieczeń społecznych, jest zgodna z konstytucją. Eksperci uważają, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest częściowe zatwierdzenie ustawy. Oznacza to, że może odrzucić niektóre szczegóły jako nieodpowiednie dla tego rodzaju przepisów, ale prawdopodobnie poprze jej główne elementy, w tym przesunięcie minimalnego ustawowego wieku emerytalnego. Po drugie, sąd ma rozpatrzyć dwa odrębne wnioski lewicowej opozycji o przeprowadzenie referendum w sprawie alternatywnej ustawy ograniczającej wiek emerytalny do 62 lat. Nie jest jeszcze jasne, czy sąd wyrazi na to zgodę, ale tak czy siak droga do ewentualnego referendum byłaby bardzo długa. Sondaże pokazują, że około 2 na 3 Francuzów jest przeciwnych zmianom emerytalnym, a krytycy twierdzą, że są one niesprawiedliwe dla kobiet i pracowników o niskich dochodach, którzy zaczęli pracować wcześniej. 69% Francuzów źle ocenia politykę prezydenta Emmanuela Macrona. No i dziś wieczorem ma ta decyzja się pojawić, a jak twierdzą analitycy i jeszcze przedstawiciele związków zawodowych, 1 maja na Święto Pracy kolejna fala takich protestów. Kolejny temat ekonomiczny po tej reformie prawa emerytalnego. We Francji przechodzimy do nas i zajmujemy się inflacją. Czy ona bowiem zaczyna hamować? Opublikowane dziś dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że tak. Na spadek wręcz z 18,4% do 16,1%. Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, zapowiada, że już niedługo inflacja spadnie do wyniku jednocyfrowego. Więcej o aktualnej sytuacji opowiada Ewa Adach-Stankiewicz z GUS-u. Nadal utrzymują się wysokie wzrosty cen. Są one już nie tak gwałtowne, ponieważ ceny też mają swoje poziomy, których nie mogą przekroczyć. Wtedy po prostu konsumenci nie będą tych danych towarów lub usług nabywać, ponieważ będą musieli z nich zrezygnować ze względu na wysoką cenę. Natomiast drugi powód jest taki, że już w okresie, do którego odnosimy ten wzrost, ceny były już wyższe niż w okresie, kiedy były na takim poziomie, powiedzmy sobie, akceptowalnym. Roczna inflacja spada bardzo mocno, ale niestety nie możemy ogłosić przełomu, jeżeli chodzi o walkę z inflacją, bo miesięczna jest dalej bardzo wysoka, to jest 1% wzrost cen w stosunku do lutego. Marek Zuber, Akademia WSB. No i ja czekam z utęsknieniem na mocny spadek właśnie tej inflacji miesięcznej, bo to rzeczywiście pozwoli nam już bardziej odważnie stawiać tą tezę, że w tym roku faktycznie na koniec roku będzie jednocyfrowa inflacja. Także przełomu nie ma, ale odnotujmy to, że szczyt inflacji sytuację mamy za sobą. Wolniejszy wzrost cen związany jest z paliwami i energią, co wpisuje się w tendencje widoczne w regionie Europy Środkowej. Jakub Rybacki, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Inflacja w Czechach, na Słowacji czy w Rumunii także spadła i obecnie oscyluje około 15%. W 2022 roku ten wzrost już był 11%, czyli odnosząc do tego wzrostu, to wiadomo, że ten wzrost nie będzie aż tak drastyczny, jak gdyby przed rokiem był na przykład spadek, prawda? W wielkościach rok do roku inflacja spada, szczyt inflacji mamy za sobą, no i teraz tylko czekamy na kontynuację tych trendów, które obserwujemy, czyli hamowania konsumpcji na przykład. Mówię tutaj o tym, co się dzieje w Polsce, bo to jest element, który hamuje inflację. To nasze zbiednienie, to nasze ograniczenie możliwości zakupowych, no to jest dobre z punktu widzenia walki z inflacją. Niestety to brzmi brutalnie, ale tak to wygląda. Obniżanie się inflacji będzie powolnym procesem. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje, że inflacja zbliży się do celu NBP najwcześniej w 2026 roku z uwagi na powszechność podwyżek cen. Uważamy, że jeszcze w tym okresie inflacja bazowa będzie przekraczać 3%. A jakby ktoś chciał dowiedzieć się więcej, bo tutaj z jednej strony mieliśmy ocenę inflacji i jej trendów, a dookoła tego dzieją się kryzysy różne na świecie. Polska jest dobrze chroniona. O tym rozmawialiśmy wczoraj na antenie Trójki, w klubie Trójki i w internecie. Jak państwo wpiszecie sobie na stronie Polskiego Radia Klub Trójki i wyskoczy wczorajsza data, to pod tytułem "Czy bać się kryzysu gospodarczego?" cała dyskusja, bardzo ciekawa. Polecam. Twych wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na to. Między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko. Program trzeci Polskiego Radia.